Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة Javen saobraćaj Javen saobraćaj أين موقف الباص الحافلة؟ Kada je autobuskata stanica? Kada je autobuskata stanica? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Koji autobus vozi vo centarot? Koji autobus vozi vo centarot? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Koja linija moram da ja zemam? Koja linija moram da ja zemam? Hel ينبغي أن أبدل الباص في السفر? Da li moram da se prekačuvam? Da li moram da se prekačuvam? أين ينبغي أن أبدل الباص? Kada moram da se prekačam? Kada moram da se prekačam? Bikam tazkirat safar? Koliko čini jedan vozen bilet? Koliko čini jedan vozen bilet? Kam adadu mahatat tawakuf hatta wasat al-medina? Koliko autobuski stanici ima do centarot? Колку автобуски станици има до центарот? Јамбаги ан танзила хуна. Овде морате да се симнете. Овде морате да се симнете. Јамбаги ан танзила мин ал халф. Морате да се симнете позади. Морате да се симнете позади. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Следното метро доаѓа за 5 минути. Следното метро доаѓа за 5 минути. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Следниот трамвај доаѓа за 10 минути. Следниот трамвај доаѓа за 10 минути. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Следниот автобус доаѓа за 15 минути. Следниот автобус доаѓа за 15 минути. متى يسافر آخر مترو؟ Кога вози последното метро? Кога вози последното метро? Мета јусафиру ахира трам. Кога вози последниот трамвај? Кога вози последниот трамвај? Мета јусафиру ахира бас. Кога вози последниот автобус? Кога вози последниот автобус? Хел маака тазкират сафар? Дали имате возен билет? Дали имате возен билет? Ла, ла јуджаду мај. Возен билет? Не, немам. Возен билет? Не, немам. Иван, عليك أن تدفع غرامة. Тогаш морате да платите казна. Тогаш морате да платите казна.